Tu Polskie Radio w programie trzecim. Mamy dzisiaj piątek, trzeci dzień lutego. O, ósma minuta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Dwóch mieszkańców ukraińskiej Awdijewki zginęło, są też ranni. W nocy rosyjscy separatyści ostrzelali ośrodek pomocy humanitarnej. Policjanci z Mazowsza kontra pijani za kółkiem. Będzie jeszcze więcej kontroli. Kierujący po alkoholu to jest jak przysłowiowa małpa trzymająca brzytwę, więc my nie wiemy, co on zrobi. Wypad za granicę na L4 może się skończyć utratą zasiłku chorobowego. ZUS może nas skontrolować, sięgając po zdjęcia na Facebooku. Pociski spadły na stadion i szkołę, gdzie znajdują się punkty pomocy humanitarnej. W nocnym ostrzale Awdijiwki w obwodzie donieckim zginęły dwie osoby. Ukraińskie miasto od niedzieli jest atakowane przez wspieranych przez Rosję separatystów. Separatyści w godzinach nocnych dokonali kolejnego ostrzału cywilnych rejonów Awdijiwki. Według wstępnych informacji w wyniku ataku zginęły dwie osoby cywilne. Są też ranni, w tym zagraniczny fotoreporter. Jak poinformował szef rządowej administracji obwodu donieckiego Pawło Żebriwski, pociski artyleryjskie spadły w centrum miasta na stadion, na znajdujące się tam namioty punktu pomocy humanitarnej. W namiotach zorganizowany jest też punkt ogrzewania. Pociski spadły też na miejscową szkołę, gdzie również znajduje się punkt pomocy humanitarnej. Pociski uszkodziły również inne budynki, ale też gazociąg i rury ciepłownicze. W wyniku trwających od kilku dni ostrzałów wielu mieszkańców miasta nie ma prądu, wody i ogrzewania. Ukraińskie władze wskazują Rosję jako odpowiedzialną za sytuację w Awdijiwce. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma zaproszenie do Polski. Przekazał je doradcy Donalda Trumpa, minister Krzysztof Szczerski. Zaproszenie zostało przyjęte, czekamy na odpowiedź, powiedział Szczerski, który spotkał się w Białym Domu z generałem Michaelem Flynnem. Krzysztof Szczerski oczekuje intensyfikacji relacji dwustronnych. Te interesy amerykańskie i polskie w wielu punktach są zbieżne i to będzie bardzo intensywny czas relacji polsko-amerykańskich. Minister wyraził zadowolenie z ostrej krytyki, jaką wczoraj pod adresem Rosji skierował rząd Stanów Zjednoczonych w związku z działaniami Moskwy we wschodniej Ukrainie oraz deklaracji utrzymania sankcji wobec Kremla. Krzysztof Szczerski przekazał na ręce generała Michaela Flynna zaproszenie dla prezydenta Donalda Trumpa do odwiedzenia Polski w lipcu tego roku w czasie szczytu Trójmorza. Wyraził nadzieję, że uda się do tej wizyty doprowadzić. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pijani kierowcy na celowniku mazowieckich policjantów. W ubiegłym roku na Mazowszu nietrzeźwi za kółkiem spowodowali 193 wypadki, w których zginęły 23 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Zaostrzenie policyjnych kontroli ma zmienić te statystyki, mówi szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich. Wsiadanie do samochodu po alkoholu to po pierwsze może być wykroczenie lub przestępstwo i taka minimalna kara bardzo dotkliwa dla kierowcy polegająca na utracie prawa jazdy to jest co najmniej 6 miesięcy, a maksymalnie 10 lat pod warunkiem, że nie doprowadzimy do wypadku drogowego. Jak to wiele osób podkreśla, kierujący po alkoholu to jest jak przysłowiowa małpa trzymająca brzytwę, więc my nie wiemy, co on zrobi. I zarówno ja, jak i pewnie państwo nie chcielibyście być ofiarą pijanego kierowcy. W ubiegłym roku tylko w jednym mieście, w Radomiu, policjanci odebrali prawa jazdy 140 pijanym kierowcom. Podczas pobytu na L4 lepiej nie wrzucać na Facebooka zdjęcia z palmami w tle. Może być ono powodem kontroli zatrudnionego przebywającego na zwolnieniu lekarskim, przestrzega rzecznik ZUS-u. Zdarza się, że chory zamiast się kurować jedzie na wycieczkę albo na wakacje do ciepłych krajów i dzieli się wrażeniami w internecie, dodaje Wojciech Andrusiewicz. Na pewno jest argumentem wspomagającym, pewną przesłanką do wszczęcia kontroli. To najczęściej pracodawcy zwracają się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wskazując na nieprawidłowości w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego przez swoich pracowników i wskazują nam, że na profilu danego pracownika są na przykład zdjęcia z wakacji. W sytuacjach bezspornych ZUS ma prawo na podstawie samych wpisów na portalu wstrzymać zasiłek chorobowy. Więc jeżeli nie mamy złudzeń, że ta osoba jest na majorce, nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie, w oparciu o samego Facebooka mamy już prawo wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego. Jeżeli on był wypłacony, to mamy również prawo zażądać zwrotu. Dotychczas przypadków kontroli ZUS związanych z wpisami w mediach społecznościowych było jednak niewiele. Porywisty wiatr, deszcz i 3-metrowe fale. Tak wygląda zima w Zjednoczonych Emiratach. Arabskich. W pustynnym kraju nad Zatoką Perską zdarza się niezwykle rzadko. Niskie temperatury, które występują już w całym regionie, są konsekwencją napływu zimnego powietrza znad Iranu. Prędkość wiatru osiąga 65 km na godzinę. Ma to być najchłodniejszy weekend tej zimy, co oznacza 18-20 stopni nad morzem. Meteorologowie zapowiadają także możliwe opady śniegu w górskich regionach położonych w głębi kraju. Temperatura na wysokości 1900 metrów może spaść w nocy poniżej zera. Z powodu złej pogody odwołane zostały nawet niektóre wydarzenia kulturalne. W Al-Ain nie odbędzie się się festiwal organizowany w tradycyjnej oazie, jedynym emirackim zabytku znajdującym się na liście zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Gazety przypominają, że ostatnio w Emiratach śnieg spadł 5 lat temu. Pierwsze opisane opady w historii kraju zdarzyły się w 2004 roku. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Michał Gąsiorowski, czyli sport. To był świetny występ Marcina Gortata. Polak zdobył aż 21 punktów i miał 14 zbiórek i w dużej mierze to dzięki niemu Washington Wizards pokonało Los Angeles Lakers 116-108. To szóste kolejne zwycięstwo Wizards i 13 w ostatnich 15 meczach, a to z kolei oznacza, że pną się w tabeli konferencji wschodniej. Są już na czwartym miejscu. Ale Amerykanie żyją teraz czymś innym. To już w ten weekend. Super Bowl, czyli finał Ligi Futbolu Amerykańskiego. Tym razem zmierzą się Atlanta Falcons i New England Patriots, ale przecież nie to jest najważniejsze. W przerwie meczu w tak zwanym halftime show wystąpi Lady Gaga. Telewizja CBS informuje, że czarnorynkowa cena biletu waha się od $2200 do 1 miliona, oczywiście na te najlepsze miejsca. Koszt 30-sekundowej reklamy podczas finału, który gromadzi przed telewizorami ponad 100 milionów Amerykanów, to $5 milionów. W zeszłym roku podczas transmisji wielbiciele futbolu w USA zjedli 1 300 000 000 skrzydełek kurczaka. Z Miami, Jan Pachlowski. No proszę, i to jest dopiero wynik. Finał zostanie rozegrany w Houston. W piłce nożnej zawsze coś się dzieje. W Pucharze Narodów Afryki poznaliśmy obu finalistów. Do Egiptu dołączył Kamerun, który pokonał 2-0 Ganę. W Hiszpanii walczyli za to o finał Pucharu Króla. Celta Vigo zremisowała w pierwszym meczu bezbramkowo z Alaves. Wcześniej broniąca tytułu Barcelona pokonała na wyjeździe Atletico Madryt 2-1. A propos Atletico, Antoine Griezmann znalazł się na celowniku Manchesteru United. Ten wykłada podobno za Francuza 100 milionów euro. Atletico chyba się ugnie, a Griezmann marzy o grze w Manchesterze, bo tam jest przecież jego przyjaciel z reprezentacji Francji, Paul Pogba. Gdyby doszło do transferu, Griezmann byłby drugim najdroższym piłkarzem w historii, po Pogbie właśnie. My cieszymy się za to, że drugi Polak w historii pojedzie w słynnym wyścigu Le Mans 24. To Robert Kubica, który w tym sezonie postawił na występy w Mistrzostwach Świata wyścigów długodystansowych. W sporcie za godzinę powiem więcej m.in. o biegach narciarskich, bo dziś do Pucharu Świata wraca Justyna Kowalczyk. Tymczasem Marit Bjergen wybrała, podobnie jak inne Norweżki, Mistrzostwa Kraju i w Cuglach wygrała bieg na 10 km klasykiem, drugą na mecie Esberg wyprzedziła o ponad minutę. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. A prognoza marna, bo będą chmury, miejscami tylko wyjdzie słońce, będą słabe opady śniegu, szczególnie na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu. Na pozostałym obszarze, głównie na zachodzie, słaby deszcz, deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka. Temperatura Suwałki -1, Bydgoszcz, Białystok 0, plusy małe takie tam po 1, po 2. Koszalin, Olsztyn, Poznań, Łódź, Warszawa, Lublin 1, Szczecin, Gdańsk, Kielce, Rzeszów 2, Katowice, Kraków, Wrocław 3, Jelenia Góra, Zakopane 4. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Slim marki Beko z silnikiem inwerterowym w klasie A+++ za jedyne 1249 zł oszczędzasz 100 zł. MediaMarkt.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3199 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry pani, kłaniam się państwu. Panie przewodniczący, ile razy pan już zaprzeczał, że nie jest jak Jarosław Kaczyński? Może pan jeszcze raz się do tego odnieść, czy już wystarczy? Wystarczy, no. Taka jest różnica między nami, jak między Platformą a PiS-em, to wszystko mówi chyba. Ale może pan przemyślał sprawę i może to wcale nie jest takie złe porównanie, bo były lata chude Prawa i Sprawiedliwości. Teraz Platforma ma takie chudsze lata i może można na to w ten sposób spojrzeć? Nie chciałbym, dlatego że PiS przegrywał z nami 8 wyborów z rzędu, a my przegraliśmy na razie z tymi prezydenckimi, parlamentarnymi 2, więc nie chciałbym życzyć sobie i ludziom Platformy i Polsce jeszcze następnych porażek, także nie chcę tych porównań. A jak to jest z tym zawieszonym protestem? On zostaje odwieszony, czy on zostanie zakończony, czy jest jakiś taki termin, do którego... Mówi pani o proteście państwo, w Sejmie. Tak, państwo podejmą decyzję. Zawiesiliśmy go do wyjaśnień tych wszystkich kwestii, które wtedy postawiliśmy, położyliśmy na stole. To jest kwestia zmian w regulaminie oczywiście, sposobu prowadzenia One dotyczą sposobu prowadzenia obrad Sejmu przez marszałka Kuchcińskiego. No i takiego dobrego, lepszego obyczaju parlamentarnego. Więc zobaczymy. Ja jestem przekonany, znaczy chcę być przekonany, że marszałek Kuchciński wyciągnął wnioski z tego, co się stało. I będą zmiany w sposobie prowadzenia Sejmu, obrad i z takim podmiotowym głosem, który otrzymuje opozycja od niego. No to ile państwo dają czasu marszałkowi? Każdy tak naprawdę... W przyszłym tygodniu będzie nowe posiedzenie i to jest pewnego rodzaju... To taki test będzie, tak? Sprawią, tak, bo będzie dosyć sporo ważnych rzeczy, też emocjonująca debata o polityce zagranicznej, także na pewno to będzie sprawdzian i potem będziemy mogli wydać ocenę. A jeśli chodzi o regulaminy, to marszałek Brudziński niedawno mówił, że można go przygotować, zmiany w regulaminie można przygotować z udziałem opozycji, jeśli opozycja powstrzyma się od tych zachowań, które miały miejsce w grudniu. To jest szkoła. Marszałek Brudziński jest uczniem, chce być uczniem prezesa Kaczyńskiego, bo prezes Kaczyński już chciał wybierać liderów, czy lidera opozycji, chciał go ustawiać na porównywalnym miejscu jak wicepremierów i traktować specjalnie. Nie będzie tak, że PiS, jakikolwiek poseł PiSu będzie mianował, czy tutaj koncesjonował i czy opozycję, czy sposób jej zachowań. No, ale opozycja to jest zaproszenie do rozmowy. Nie. Nie? Nie wierzę. A co to jest? Nie wierzę. To jest próba pokazania, nieudolna próba pokazania, że PiS będzie teraz w sposób podmiotowy traktował opozycję w parlamencie. Znaczy, nie wierzę... Czyli nie chcą państwo pracować nad zmianami w regulaminie, bo nie wymaga zmian? Nie, bo złożyliśmy poprawę. Chcemy rozmawiać o konkretnych poprawkach, a nie o robieniu... Do regulaminu, tak? Tak, dokładnie. One leżą... A jakie to są poprawki? To przede wszystkim jest kwestia wniosków formalnych, ale także wniosków merytorycznych, które powinny być, czy muszą być wprowadzane przy konkretnych punktach, a nie jak robił to dotychczas marszałek Kuchciński, że wnioski dotyczące jednych punktów były rozpatrywane po zakończeniu, już po głosowaniu tychże punktów. Także to są techniczne rzeczy, plus oczywiście takie kwestie, na przykład jak przerwa, o którą może poprosić klub, która też nie jest realizowana przez marszałka. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co pokazuje jakby tak w elementarny sposób normalność prowadzenia obrad. Tego nie było. Więc jeżeli teraz słyszę ze strony marszałka Brudzińskiego, że oni chcą rozmawiać i chcą podmiotowości, to w sposób ograniczony wierzę PiSowi. Czy nie wierzę PiSowi, a szczególnie marszałkowi Brudzińskiemu w tych kwestiach. A czy powinno zostać ograniczone wykorzystywanie instytucji wniosku formalnego do przekazywania różnych rzeczy takich obok? Co się działo nie tylko w tej kadencji? Ale pani redaktor, to wykorzystywanie, jak pani mówi, wniosków formalnych polega na tym, że nie był udzielany głos w sposób normalny, taki racjonalny przez marszałka klubom, żeby dokumentowały... Czyli trzeba było fortelu. Tak, żeby udowadniały, użyć. Czy opisywały, uzasadniały swój wniosek merytoryczny. Więc dlatego fortel i powoływanie się na wniosek formalny. Oczywiście to ale jest... jak mówię, to nie jest wynalazek tylko tej kadencji, czyli może coś jest nie tak w tym regulaminie, więc jest jeżeli pytanie. Trzeba używać forteli. Tak, jeżeli... Tylko to jest kwestia zawsze jakości prowadzenia obrad i takiej podmiotowości, to znaczy szacunku do tych, którzy nie są z mojego klubu parlamentarnego, którzy są z drugiej strony, są z opozycji, trzeba i im też należy się głos i możliwość uzasadnienia wniosku. Jeżeli odbiera się te możliwości, to dochodzi do problemów i do bałaganu, tak jak widzieliśmy to w ostatnich tygodniach. Kto z Platformy może rzucić wyzwanie kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Wielkiej Warszawy? Jeszcze zależy, jaka będzie ordynacja. Po pierwsze, to, co czytamy, to, co widzimy dzisiaj, to jest złamanie kręgosłupa w Warszawie. To jest odebranie jej podmiotowości. Zaraz o tym porozmawiamy. Ja teraz chcę o nazwiskach. Czy są już konkretne nazwiska? Chciałem zapytać, no to proszę o uzasadnienie tego. To ja chcę zapytać tak, teraz. Ja już odpowiadam, tylko żebym wiedział, w jaki sposób będzie wybierany prezydent Warszawy. Czy on będzie wybierany przez wybranych radnych w tym systemie, o którym mówi PiS dzisiaj, czyli... Dzielnica Warszawy ma jednego przedstawiciela, a gmina podwarszawska także jednego. Czy i to wpłynie na to, kogo Platforma nie, wystawi? Ja pytam o zasady wyboru. Czy wszyscy wybierają, czy wybierają wszyscy mieszkańcy Warszawy dzisiaj i tych gmin, które są dołączone, bo panie przewodniczący, tego... ale ja pytam, czy od tego państwo uzależniają, kogo wystawią w Warszawie? Od nie. Tego, w jaki sposób będzie wybierany prezydent? Ja chcę pokazać absurd sytuacji. i nie chcę pozwolić na to, żebyśmy zaczęli dzisiaj dyskusję, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta, tylko chcę rozmawiać ale o tym... Ale państwo ciągle mówią, że wybory mogą być wcześniej i trzeba się przygotowywać. Tak jest. To może jest czas, żeby promować nazwisko kandydata. Zaraz będę promował. Już sekundę proszę mi dać ale pozwolić skończyć zdanie. Ale tutaj pan będzie promował? Jeżeli tam pani za chwilę? Redaktor no to ja pozwoli. Czekam. Proszę bardzo. Tylko chcę powiedzieć, że coś katastrofalnego się zdaje za chwilę zdarzy, bo PiS rujnuje, demoluje ustrój Warszawy. To znaczy z miasta, które jest europejską metropolią i świetnie się rozwija, tworzy moloch, który ma konstrukcję taką, która ma pomóc wygrać im wybory. To chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie pozwoli wygrać im wyborów, bo oni przegrają, jestem przekonany, że przegrają każde wybory w Warszawie, szczególnie wprowadzając w taki sposób nową ordynację. No dobrze, to zanim pan będzie promował to nazwisko, to ja jeszcze przypomnę to, co przypominał zresztą na konferencji wczoraj Jacek Sasin, że Jan Grabiec obiecywał, że jak wejdzie do Sejmu, to będzie robił wszystko, by doprowadzić do powstania metropolii warszawskiej. Tak. Chcą państwo też metropolii śląskiej, nawet ponaglali jeszcze tak. Na konferencji 23 stycznia politycy Platformy i marszałek województwa śląskiego ponaglali państwo PiS w tej sprawie. Tak. To, czyli metropolia sama w sobie nie jest zła, prawda? Bo państwo doprowadzili do... Tak, metropolia nie jest zła, bo pokazuje, jak w dobry sposób może współpracować miasto i miasteczka, czy duże miasto, to główne miasto, plus miasta, które są wokół niego, czy też miasteczka. Jak rozwiązywać wspólnie problemy komunikacji, transferów, wspólnych inwestycji, gospodarki odpadami i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega metropolia. No tak, i teraz dzisiaj minister Błaszczak mówi, chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, transport i system drogowy. Im chodzi o coś innego. Im chodzi o włączenie iluś miast wokół Warszawy do Warszawy. To nie będzie metropolia. To nie ma nic wspólnego z metropolią. To będzie wielki moloch, który nie będzie zarządzany w ich mniemaniu, zarządzany z ratusza jednoosobowo przez prezydenta, którego wskaże PiS. Ale gminy zachowają samodzielność. Aha. Czyli w sumie, gdyby nie to, że Prawo i Sprawiedliwość chce tej ustawy dlatego, że pewnie chce wygrać wybory w Warszawie, to by państwo nie protestowali, ale żeby też protestowali. Znaczy, to jest absurdalny pomysł. Jak pani redaktor może przywoływać zdanie ministra Błaszczaka, który mówi o zachowaniu niezależności? Jakie będzie miała, jaką niezależność? Znaczy nie, o zachowaniu niezależności mówi Jacek Sasin, a ja przywoływałam... Tak, ale jaką niezależność będzie miała jedna gmina z 50? Jakie będzie miała wpływ na decyzję? No żadnego. Z 34. No, ja już mówię o wspólnie razem w tej mapie Rady Warszawy, Nowej Rady Warszawy. Przecież wiadomo, że chodzi o centralne sterowanie. Jeżeli PiS centralnie chce sterować Polską, to na jakiej podstawie można, pani redaktor, uważać, że oni będą tutaj zmienią swój sposób myślenia na zarządzanie Warszawą? Będą to robić centralnie. Dobrze, to co będą państwo za mogą... gminy, w imieniu gmin decydować z poziomu ratusza warszawskiego. O tym marzą. To co państwo mogą, żeby ten pomysł, który wydaje wam się szkodliwy, zablokować. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie Prawo i Sprawiedliwość utraci większość w Sejmie. To co państwo mogą zrobić? Przede wszystkim mobilizować opinię publiczną, mieszkańców Warszawy i tych gmin wokół Warszawy, w którym wszystko wskazuje na to, ta decyzja będzie narzucana. Widzę tutaj możliwość przeprowadzenia referendum. Jeżeli tak bardzo się tak intensywnie domagali się referendum, rozmowy z mieszkańcami, posłowie PiS-u w kampanii wyborczej. Obiecywali ale to. Mówią, nie ma powodu. Ale więc dlatego będziemy im przypominać te ich wypowiedzi i tę ich politykę. To jest klasyczne kłamstwo PiS-u. Domagali się konsultacji, domagali się rozmów przed wyborami. Teraz, kiedy mają władzę, narzucają swoją wolę. To jest polityka państwa PiS. To teraz promujemy nazwisko, tak? To znaczy pan promuje, a ja słucham. Ja myślę, że kilka osób na pewno jest takich, które mają ogromne szanse i na pewno to jest czy marszałek Kidawa-Błońska, czy przewodniczący regionu Andrzej Halicki, czy Rafał Trzaskowski, parlamentarzysta i był eurodeputowany. To są nazwiska, to są na razie, nazwiska, które na razie są... jest kilka nazwisk. Kiedy państwo podejmą decyzję? Jeżeli będzie, na razie będziemy walczyć o to, żeby warszawiacy mogli decydować o tym, jak Warszawa ma wyglądać. Żeby nie decydowali politycy PiS-u na Nowogrodzkiej. Bo to jest kompletny absurd. To pokazuje... Dobrze, ale kiedy państwo wybiorą swojego kandydata? Jeżeli... Czy jedno drugie wyklucza? Chyba nie. No Tak, walka o, zachowanie status quo. Jeżeli zatrzymamy tę złą zmianę, jeżeli nie doprowadzimy do tego referendum, to dlaczego mamy to znaczy, że wybory są za półtora roku. W każdej sytuacji, pani redaktor, kandydaci na prezydentów miast, kandydaci Platformy Obywatelskiej będą wybrani. Chcemy, żeby zrobić to do końca lutego tego roku. Nawet jeżeli wybory będą w normalnym terminie, czyli jesienią przyszłego roku, to będzie... Do końca lutego tego roku. Do końca lipca tego roku. A, powiedział pan lutego. Przepraszam, do końca lipca tego roku, bo to jest procedura, którą będziemy przeprowadzać przez Rady Powiatów, Rady Regionów i później przez Zarząd Krajowy. Koniec lipca tego roku. Podpiszecie jakieś porozumienie z Nowoczesną, może z PSL-em, w sprawie wyborów samorządowych? To zależy oczywiście od ordynacji, ale uważam, że opozycja musi być gotowa do tego, żeby być razem, żeby być na wspólnych listach, żeby mówić o wspólnym programie. Szczególnie, że jeżeli będzie zmieniana ordynacja i będą preferowane duże bloki wyborcze i wynikające z tego metoda Donta, czyli liczenie głosów, która preferuje duże ugrupowania. To tutaj czyli nie możliwe ma, nie jest ma takie porozumienie spisane? Spisane i wyegzekwowane na poziomie list, podstawy programowej z nazwisk kandydatów. Oczywiście, że tak. A teraz porozmawiamy o liście Donalda Tuska. Jak pan odebrał ten list? Czy Donald Tusk rzeczywiście nie posunął się trochę za daleko, jeśli chodzi o stawianie w jednym rzędzie zagrożeń dla Europy nowej polityki Donalda Trumpa? Polskie MSZ się dystansuje od tego listu. Jasne. Czy to było po prostu dyplomatyczne? Czy to było zgodne ze sztuką? Ale... Z jednej strony terroryzm, Putin i Trump. Mam takie wrażenie, że polskie MSZ dystansuje się od wszystkiego, od każdej aktywności przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. No to zostawmy MSZ, a natomiast, pytam pani, Grzegorza Schetynę. On jest żywym politykiem i chce mieć ocenę i ma ocenę tych zapowiedzi kampanii, ale także tych zapowiedzi już po zaprzysiężeniu prezydenta Trumpa. Ja uważam, że Europie potrzebna jasne, jest... ale to nie jest publicystyka, tylko list do przywódców. Dlatego ja uważam, że to jest też napisanie takiego scenariusza jego kadencji, tych 2,5 następnych lat. On pokazuje, w jaką stronę będzie prowadził, czy będzie chciał prowadzić Radę Europejską. A będzie prowadził? Tak. Wydaje mi się, że to jest ważne. I on też jakby będzie prowadził? Narzuca... Tak myśli pan, że ma tak, w kieszeni drugą kadencję? Myślę, że tak. Myślę, że to jest w zasadzie przesądzone. Pomimo więcej niż dystansu polskiego rządu? Tak. On to nie będzie miało znaczenia tutaj w tej decyzji, bo będzie powszechna akceptacja wśród szefów rządów europejskich. I on pokazuje scenariusz, pokazuje agendę swojego planu, swojego funkcjonowania przez 2,5 roku. I to jest intelektualnie uczciwe, bo on mówi, pokazuje, nawet jeżeli... I pan by napisał też taki list, nawet tak? Jeżeli to jest kontrowersyjne, no to jest ciekawe, bo on po prostu pokazuje plan swojej pracy i kładzie go na stół i w ten sposób oczekuje akceptacji ze strony szefów europejskich i uważam, że tak, że to jest, że to właśnie o to, że w tej sytuacji taka polityka i taka aktywność Europie jest potrzebna. To znaczy prawdziwe przywództwo, pokazywanie prawdziwych wyzwań i podejmowanie prawdziwych decyzji. To jest dzisiaj potrzebne Unii. Nie mam co do tego wątpliwości. Czy Angela Merkel będzie namawiać polski rząd, jak pan myśli, do poparcia Donalda Tuska? Myślę, że tak. Będzie mówiła o to, że to byłoby wydarzenie bez precedensu. Brak poparcia. I udaje się? Z Warszawy. No zobaczymy. To jest w przyszłym tygodniu tutaj będą te rozmowy. Myślę, że to też jest ważna wizyta na Angeli Merkel. I ciągle myślę, że pani premier Szydło wykorzysta szansę i tej rozmowy i będzie miała pomysł, jak pokazać pozycję Polski dzisiaj w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost, taniej nawet o 600 zł. Niskie ceny, Media Expert. Nie musimy już ogłaszać, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Każdy już to wie. Przecież duży proszek Persil kupisz u nas o 50% taniej. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, 8.30, czyli właściwie wszystko wiadomo. Skrót informacji, Benjamin Filip. Duży karambol na Dolnym Śląsku na łączniku między Świdnicą a autostradą A4. Zderzyło się około 20 samochodów, kilka osób jest rannych. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a powodem marznące opady i gołoleć na drogach i chodnikach. W wielu miejscach szklanka. Uważać trzeba między innymi w regionie opolskim, małopolskim i świętokrzyskim. Lider Platformy krytycznie o ustawie o metropolii warszawskiej, Grzegorz Schetyna, w salonie politycznym Trójki mówił, że jego zdaniem PiS demoluje ustrój Warszawy i z miasta, które świetnie się rozwija, tworzy konstrukcję molocha, który ma pomóc wygrać tej partii wybory na prezydenta stolicy. Schetyna mówił też o możliwości przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Według projektu przygotowanego przez PiS miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 okoliczne gminy. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że wszystkie gminy zachowają niezależność, a ich władze będą wybierane na dotychczasowych zasadach. Smog wciąż daje się we znaki, dlatego dziś znów pociągami Kolei Śląskich będzie można podróżować za darmo, mówi Magdalena Iwańska z biura prasowego spółki. Kierowcy mogą na dowód rejestracyjny jeździć pociągami Kolei Śląskich bezpłatnie, zabierając ze sobą dwie osoby towarzyszące. Za darmo można też dziś jeździć komunikacją miejską w aglomeracji śląskiej, z czego pasażerowie zadowoleni. Jak najbardziej, jestem za. Autobusy nie są przepełnione, jest wygodnie. Skorzystam. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi, żeby tego smogu uniknąć. Bardzo zła jakość powietrza nadal także w Krakowie. Prezydent Filipin zapowiada wydanie armii rozkazu, by włączyła się do prowadzonej przez niego wojny z narkotykami, zastępując policję. Dotąd ta wojna, rozpoczęta w lipcu, pochłonęła już wśród cywilów 7 tysięcy ofiar śmiertelnych. Większość ujętych handlarzy narkotyków jest poddawana egzekucji bez sądu. Amnesty International 2 dni temu ogłosiło raport, w którym oskarża rząd Duterte o zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane w ramach walki z handlem narkotykami, a mają polegać na chronieniu płatnych zabójców, posługiwaniu się fałszywymi oskarżeniami i dokonywaniu zwykłych rabunków. Jeżeli Państwo chcą się zorientować, jaka pogoda, to teraz jest ten moment. Chmury w całym kraju, miejscami słońce, ale tylko wyjrzy, a potem się schowa. Na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu śnieg, słaby śnieg. Na południu kraju słaby deszcz lub mżawka. Również możliwe są opady słabego deszczu, deszczu ze śniegiem albo mrzawki marznącej. Patrzę teraz na te nazwy, co Darek przygotował. A, bo luty jest. No dobrze, proszę bardzo. Luta Stańko Zambrowa, lutek koło Olsztynka, lutol mokry i lutol suchy koło Siebodzina, tam wszędzie zero. Lute doły koło Janowa Lubelskiego, lutówka i lutówka druga. Kołomszczonowa, Lutomek koło chyba. Lutobory koło Rawy Mazowieckiej oraz Lutocin koło Sierpca, tam 1 stopień. Luta koło Skarżyska Kamiennej, Lutorysz koło Rzeszowa i Lututów, no, koło Wielunia, 3. Za granicą popatrzyłem na jedno, ale dojdę, dopiero mnie rozśmieszy. Luty Białoruś minus 4, Luton Wielka Brytania 8, Lut Petit Francja 9, Luti w Chinach, Luti 20 ciepły, Lutecja w Kolumbii 22, Lut, o ten mnie rozśmieszył, Lut Kucak w Indonezji 23, Kucak. Lutele w Zambii 24, Lutendele w Angolii 27, Lut od Filipiny 28. Przypomnę, Lut Kucak 23. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł. Oszczędzasz 50 zł. Mediamarkt.pl. Najpierw było słowo, które wpisałaś do przeglądarki. Samochód idealny.

Mam taką nieśmiałą prośbę do pana Wojciecha, jakbym mógł dzisiaj puścić jakąś muzykę country dla odmiany. Jeden chociaż utwór. Założyłem buty, kowbojki do pracy i tak bym chciał się fajnie jakoś poczuć. I bardzo słusznie, że pan się tak przystroił, bo teraz będzie country i to nie jakieś zagraniczne, tylko jak już się dowiedziałem, nasze. Bo w studiu znajomi panowie. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To w zasadzie tak, bo to jest country piosenka. Ona jest w całości poświęcona miłości do ojczyzny. A ojczyzna to country. Nie, a to homeland. Przecież homeland, no to country to jest country, mojego, tak. Moje country, do mojego country. I ona jest też hołdem dla poezji Marii Konopnickiej, której echa odnalazł pan tydzień temu w mojej twórczości. Ja, ponieważ panu przypadło do gustu, postanowiłem kontynuować ten trop i pozostać tak w realiach krajowych. Utwór nosi tytuł, pan już może kowbojki założyć i zacząć przytupywać. Utwór nosi tytuł Trudno wytłumaczyć. O, taki zagadkowy. Zagadkowy, tak. No, jak to wiadomo, wśród kowbojów to nigdy nie wiadomo, co czeka na prerii spotka, zwłaszcza nad pisią gongoliną. Jadą dzieci drogą, ich nadziwić się nie mogą. Jeszcze domów nie ma prawie, a już od godziny są w Warszawie. Nigdzie indziej nie ma miasta, co tak prędko się rozrasta. Spytaj taty, spytaj mamy, komu cud ten zawdzięczamy. Nigdzie indziej nie ma miasta, co tak prędko się rozrasta. Spytaj taty, spytaj mamy, komu cud ten zawdzięczamy. Rządza śmiało, by się państwu podobało. A jak się komuś nie podoba, to mu bilet da do San Escobar. Choć i tam pewnie rządzi banda, każdy z własnym misiem panda. Miś na tylnych łapkach staje, grzecznie prosi, a pan daje. I tam pewnie rządzi banda, każdy z własnym misiem panda. Miś na tylnych łapkach staje, grzecznie prosi, a pan daje. Ty tu liczysz, każdy grosik, a ten ma wszystko, o co prosi. Choć się nie przykładał w szkole, noszą nad nim parasole. Jak tak można, co to znaczy? Jak to dzieciom wytłumaczyć? Jak tak można, co to znaczy? No, trudno wytłumaczyć. Jak tak można, co to znaczy? Jak to dzieciom wytłumaczyć? To jak tak można? Nie wiem. Tak, muszę powiedzieć panu, że jestem zachwycony, ponieważ nie ma tutaj niepotrzebnego krytykanstwa. Jest to moim zdaniem piosenka zachwyt, zdziwienie, apologetyczna. Tak. I ta ciekawa zbitka country lirycznego w tekście z muzyką nie całkiem ludową naszą, ale to taki powiew internacjonalizmu w dobrym rozumieniu. Czego pan się śmieje? Pan to tak pięknie ujął, no ja że ja teraz się staram się po prostu skonsumować to swoim wątłym intelektem, bo czuję, podświadomie wiem, że to jest dobre słowo, ale ja go tak nie do końca jeszcze nie objąłem, ale staram się i bardzo się cieszę. No przepraszam, że pana o tej porze obarczyłem takim bardzo ciężkim balastem umysłowym, ale jakoś pan dotrwa chyba do następnego piątku. Mam taką nadzieję. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, bardzo panom dziękuję, naprawdę, w imieniu wszystkich słuchaczy. Dzięki.